konieczny płacić do mnie wisił z sesji. Umachnij się w porcie, lałuję się morci, strywasz kadenci, szpilić, strywasz komety, też klinisz. Su inocencia, e minha. O sono é leve pros animais do deserto, os caminhantes noturnos, os andarilhos nômades. O pequeno pássaro retorna ao ninho de cobras. Serpenteia frios suores, provocando arrepios e meio de prazer. Os olhos.